بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في اجتياع النحل بعد التأبير والعبد وله مال باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بارا د خرصول د کجورو کې کجورو بوټي بعد التعبیر پس د تعبیر نا تعبیر ستوي دې تو تلقیح النخل او تلقیح النخل دی توی چکی خودیسی ششی داغ غطو داغ نرو کجور نچی اغا فحل او مذکر فاغ غطو دو انسا کی چکلا غطو چوی ندی سرمی ودیریگی پا ازن دا اللہ کجوری بار خرس کو خطابیر کرے دنرانو کونو گتو اغا غوشائی اغا سندلی دی پا غموانیس گتو کی دے واغستو یا غلام واغستو خرس کو واغستو غلامو در پارا مان لے لذي بس حكمي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا شاك واغستك ابتاع اشترى واغستی بوتد کجور باند بعد انتو اببرا پس دین چی داغی تأبیر کڑی شیلی فثمرتها منی وداغی للذی باعا دهاغ پس دفار بئی چی اغخر سکری دا دلیل چې چا کجور خرڅ کړي او په دې میوا معبره ددا میوی په دې بیع کې داخلي نه بلکې دا میوا د خرڅون کی په ملک کې را الا ان یشترط المبتاع مگر دا چه شرطی کیا غصتن کے مشتری و ازگر دابوتی دکیو علم خور سرد میونا ومن ابتا عبدن چاچه واغستو یا غلام ولہو مالن او دت پلاسو کی مالو وَلَهُ مَعَلٍ فَمَعَلُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ نَمَعَلْ دَدَ بَلَا وَقَسْدَ فَارَوِي چَغَ خَرْشْ كَرَيْنِ دَعْلَا وَقَ مِلْكِرِ دزب عالمان او دی حدیث دو جن مسلک دارے چچا با خرس کو بادا تابیر ندہ میلی بدبائع پمن کی دخرسون کی مگر دا تا اغسطن کی زان لشب کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام و ضعیف دے کی مخالفت کرے ایوی دعوت بارد پارنی قبل التعبیر و بعد التعبیر وفی الباب عن جابر فباب کے حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ نا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح حاکب آروی من غیر وجہ دارن دلوات کرشو پرن وجو عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جتا عن اخلن چاچ واغست کجو عبادان تو ابرا فزد دن چی تعبیر کرشو فثمرتها بالبائع نمید بائع دفارد آئلہ یشتر فالمبتاع مگر دا چه غسل کے زام دفار شرط کی ومن با عبدن چاچی خرص غلام و دفار مالی فمالو للبائع نمان دفار دفارد اے دغه پلاسو کې سمالوي اگر چې غلام د مال مالک دی نه شي پلاسو کې د مالک رحمان الا یشتری تل مبتاع مگر دا چې مبتاع دا شرط کې غصن کې رویا الناس ان ابن عمر ان نبی صلی الله علیه وسلم قال من ابتاع نخلا چاچوا وستی تجوری کب اگدرت تعبیر کنشویو فتمرتو حالی بائد نوید بائد فارغ اللہ یشترت المبتاؤ مگر دا چی مشتری زان تشر کی رویان ناخی لبن عمر عن عمر رضی اللہ عنہم انہو قال من دا عبدا ولہم آلی چاچ خرص کو غلام و دذر پار مال و فمالو للبائع نمال دذر بائع دفاروی اللہ یشترک المبتاعو مگر داچ مشتری شرط کی حاکر روا عبد اللہ ابن عمر وغوره والنافع الحدیثین وقد روا بعضهم روایت کر بازی دذی حدیث دے مام نافعنا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا وروا اکرمۃ بن خالد ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سالم او ملت دی حدیث پنید بار اہل علم او دا قول دی امام شافعی او امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ علیہ قال محمد الحدیث الزہری عن سالم نبی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحو ندا حدیث و عباد آئیم موقع ایک اختلاف دغه مسلک ګور د احناف او شوافی اونګه خو معمولی اونګه فرق ده دابا د ان تو ابر حدیث کې ګورې سوچ له وکي دا کې دی لغونه امام شافعی مولا او دا کې احترازی ده د تعبیر نه مخکې ته بوتي خرج کړ نبا می وب په خود به خود او په خپل په بیا کې داخلي مگر دا کوم استثناء کوي امام ابو حنیفه رحم الله قبل التعبیر او بعد التعبیر کې سفر نشتا قبل التعبیر کبه اوشی مپدی کې بم میوی د بایعی دارنگی دو غلام پا مسئلہ کینی باب ما جاء البيان بالخيار ما لم يتفرقا باب دې بیان دا چې شرابي چې هر څون کی دواړه پای او مشتري دغه په خيار نه ما لم يتفرقا تر څو چې دې جدا شي ني دې چې بیان ما اختلاف دې لکه رسو بتا سو او لې چې دا تفرق اے جداوالی کلد بدن پہ اعتبار لکتا سو دینے کن آس دیئے او دینے نلار شیبن زیتا نگر دیتا تفرق دل اقدام اے جد بدن پہ اعتبار جداوالی رائے کل تفرق دل کلام دی مانی داشے خرسو عبنی داشے اخلق ایجاب و قبول شو نگر تفرق دل کلام رائے دغد ائمه کرام رحمهم الله اختلاف دې پکې و به قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد بن النافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإمام الله ده حدیث نا وروزی چې فرمایلی البیعان بالخیار خرڅون کې غصون کې دایته به اختیار نی ما لم يتفرقا تر څو چې دې جدا شي نی او یختارا یا دې دې جاری کې دل خوخر نی قال راوی فکان ابن عمر رضی اللہ عنہما ضرور الحدیث راوی دے اذا ابتا بیعا کلچ بیوا غصت سبیعا وهو قاعد بناستو قاما نکور تبشو تفرق بالبدن بیرا غصتو اکیو سرے یہ کناس تبارو من دو بدن پہ تبار تفرق را لیجب له البيع دل فارش واجب شد دفار بيعا ندا علماء چگور صحابی دید حدیث راوی دید دید پدید نور نخطوی نیبن عمر رضی اللہ عنہ دا تفرق ما تفرق دل اقدام مراد کو ناس تو مفاسدو چدا بیع واجب شی ادا خیار ختم شی بخاری شریف کی بات راوی چې ابن عمر رضی اللہ عنہ بچانه سے شیوا غسو او دا بہو جر خوخو نا مردوری نبو جدا شو چی دی تفرق بالابدان سرابا بے عواجی بشی مسلم شریف کی بات راوی دا سے وکان دا بایا رجولن فارادا اللہ کی لہو کام فمشا حنیا تمہارا جائی لے چکل دے او شوی سر لین دینو کو اور آتا دے او چھلے چلتے قالا او رجوع نکی نوطا بسی دے او لعن پی بلاو بیا برا متقرب دے لگدان بے ثابت کو قالا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ فی الباب اندی برزا دادی برزا رضی اللہ عنہونا او دا حکیم ابن حضام دابل ابن عباس دابل ابن عمر او دا سمرا او دابو حریرا رضی اللہ عنہم نروایات تی قال ابو عیسا حدیث ابن عمر حدیث حسن سیون عمل قدیر فنی دبار اہل علم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنونا او قول امام شافعی و امام احمد او امام اسحاق رحمهم اللہ علیہ وقالوا دا ائمہ کرام وی الفرقۃ بالابدان لا بالکلام دا کم ما لم یتفرقا کی فرقت دے ندا جداوالے بد بدنن پہ اعتباری ند کلام پہ اعتبار وقد قال بعض اهل العلم او بعض علماء ویدی دی مانا قرد نبی علیہ السلام مالن تفرقا ویدی نمراد فرقت بالکلام دے بالابدان دے امام ترمذی ویدی والقول الاول وصح باول قول لیر صحنے ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ وروا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیر واترد نبی علیہ السلام نوو آرم بمعنى ما روا او بے خطوئی دنورن اپو معنى دا اغشد کم روایت کنے ورو عنہ او روایت کرشوید دنانہ کانا شدیشت او داتن عمر رضی اللہ عنہ اذا اراد ایو جیبن بیعا کل چد غیر آدھو کچ بیع واجبو کی مشا ملا برو دا غزین ابو پاسی لیجب لہو چد پار واجب شی وہا کبار یا نبی بردا ادان دی تدیر و عشر بابو برد رضی اللہ عنہونا ندارا ان میں اکرام اختلاف قدی کے امام شافعی امام احمد رحم اللہ و تفرق بالاقدام مراد دے امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ و انا تفرق بالکلام مراد دے دیکھو میں امامان و پارا دلائل موجود دی دلائل دوی لپاره موجود دي لکه صحیح بخاری شریف کې روایت راغله چې حضرت عمر رضی الله عنه په اسور ناغت لید شو نبی علیہ السلام سے تپوسو کچھ اس خبر آگا اگر وقتی قربان دستا اسلیلی شی اللہ حبیب پر میں خرص کر نومر رضی اللہ عنہ ماوربان خرص کر اللہ حبیب واس ادیا پتر مجلس کی چپکم مجلس کی نبی علیہ السلام اس اغسطے ناغاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تحبکو ورد اللہ حبیب اللہ دا مجلس نتلے نرے نکب دیتا رو انتدادو علا زمانے ونو بھی بلتا بخلو ندلی دوار طرف اللہ عین اکرام رحم اللہ سرد العشتہ دوار سرد العشتہ اقرام سنت کی ددی دلیشتہ چو تفرق بالاقوال مرادوی لَكَ قُرَانُ وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دِلَيْكِمْ وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفرق بالاقوال مراد دے فَانْجَ اللَّهُ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ هُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِنَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَا دِلَيْكِمْ تَفَرُّق بِلَقْدَان نَدِ مُرَاد فَآيَات کی سُرِ بَقَرَةِ مگر تفرق بن اقوال مراد دے بات مراد دے تدی ترتیب علماء کرام باسی فرمائنی علماء بکنی جدی میں کہ زیاد راجح قول داد شوافیو دا حنابلو دے اگر چې دوار پر دلائل شتا زتا تا دوار مسلکون دو صحابه نقل کری او دوار دو حدیث راویان دی یو ابن عمر رضی اللہ عنہ ما او دو مبو برد اسلمی رضی اللہ عنہ و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة قال حدثنا قتادة عن صالح ابن خلیل ان عبد الله بن حارث عن حكيم بن هزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان خرسون کے رسول کے بالخيار دین تو اختیار دی ما لم يتفرقا ترسو چی دی جدا شوینی فین صدقا تدعاو اشتیاری فصفت دا مبیعی حد پیشو کی و بینا او بیانی قلید عیب دا پیشو یا مبیعت سعیدی بورک لهما فی بیعهما برکت بواتو ریشی دیل رب دی کری خرسول و رسو کی و انکا غباوک دروغیلی و کتما او عیدی دی سوو دی خرسیدو دشی مبیعی پچکری محقت برکت بیعهما نلغی بکریشی لار بشی برکت بیعید جید بس برکت پیدا وهذا حدیث صحیح اب دیبان کی حدیث دید آبی برزا او دا دلت میں عمر او سمرا او دا بیوی راد ابن عباس رضی اللہ عنہمانا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح والعمل على هذا ان بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على قول امام شافعي امام احمد امام اسحاق رحمه الله وقالوا دائما كرام الفرقه بالابدان لا بالسلام حديث کی کم جدا والے نے دعوت بدل لو پہ اعتبار ان کلام پہ اعتبار وقد قال بعض اهل العلم او بعض علماء مانا دا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يتفرقا یعنی الفرقة بالکلام مراد دے والقول الاول اصحو اول قول اصحو لیم ابن عمر ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ ما هو روا اگر هو اکتر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو اعلم بمعنى ما روا اگر خبوئی فمانا دا غچ روایت دکنے وروی عنو انہو کانے گا ارادا روایت شوید دن شکر ودد ارادا وائیو چو بل بیعا چو بیع واجب کی مشا لگ بل آرد مجلسنا اتفرق بالبطن بے ثابت کو لی اجیب لہو چو دیشی بیع ددفار واجب شی وہا کلا رویا نبی برزت الاسلمی رضی اللہ عنہ ان رجلین جو سرو اختصما الیه جگڑ رورد تفی فرس ان پبارد یوس کی بعد ما تبایعا پس دین شدوار فرسو لغسل کرو وکانو فی سفینت دوار پکشتے کیو اے پکشتے کی آو اے او سرک کو بلوا غسل فقال لا اراكما افترقتما هما ویدنین تاسو جی تاسو جدا شنیئے گرا دلتا تفرق بالکلام راغلے خوبیو کشتے کی دوارا ناس کی تفرق بالابدان نشتا یرد لاراکم افترقتما تاسو دا دیعا لازمہ ذکر ہے چیز تاسو جنین دوارا چی جدا شنیئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكوفه وغيرهم ايضا ان الفرقه بالكلام وهو قول الثوري هذا قول الامام الثوري رحمه الله عنه وهكذا روي عن مالك بن انس دارن دی روایت شوید امام مالک رحم اللہ عنہ وردیان ابن المبارک روایت شوید ابن مبارک رحم اللہ عنہ انہو قال شدی فرمائید کیف آرد و آغد آغا زسنگ رکم با حبرا او حدیث قدی کد نبی علیہ السلام نسیر فقوا هذا المذهب دیر مذهب با اغشا مضبوط کرے چیوی تفرق بلبدان مراد دے امانا دا قوم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بیان خیار مگر غبیع د خیار مانا وی این یخیر البائع المشتری چی اختیار ورکی خرسون کی غسطن کی تباد ایجاب البیع پس دواجب دود بینا فیدا خیر ورکل چی اختیار ورکی فاختار البیع او غبیع ورکی فلیس له خیار بعد ذالکا نشتر دلر اختیار پر دیر فی فسخ البیع فختمون دلی بیعی کی وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوَرْتَ دَيْ جُبَاشُوِ لِذِي لَقَدَنُ فَيْتِبَارْ هَا تَرَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِي وَغَيْرُهُ دارن دلی حدیث تفسیر بان کرن امام شافعی رحمه اللہ نورو لماو وَمِمَّا يُقَوْرِ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ اَوَاغَچِ مَذْبُتَيُ مِنَا لَاغَچَا چَيْ وَيَلْفِرْقَتُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ حدیث دا عبداللہ بن عمر دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مِذَلِكَ قُتَيْبَةُ فَرَحَدَّثَنَا لَيْسُ بْنُ سَعَدٍ عَنِّ بْنِ عَجْلَانٍ عن عمرو بن شعيب عن ابن عجلان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اغلب خرسون کے غسطون کے لئے پہ اختیار دی تر کوچی جدا شیمی الا ان تکون صفقة خیار مگر باشی دیع بخیار فلا احل له من حلال للعین فارق صاحبه چلی جدا شیمن الگرنا خشیت ان یستقی له دجیرن چلن بطلب دوا فسیو کی هذا حديث حسن ومعنى هذا معنى بدارا انفارق وباد البيع چه جدا شدن نفس دبعنا خشية يستقيلو ددي يرنسي شرطا واقسيونكي قالونكي ولو كانت الفرقة بالسلام تشعيوه فرقة بالسلام مرادوه ولم يكن له خيار باد البيع او دلو اختیار نوی پس دبیعنا لم یکن لحاظ الحدیث مانا نبوید بی حدیث فارس مانا حیث و قارا چویدی چولا حل لہو نبی حلال لتعیو فارقہو چی جداشی دلن حشیتعی استقیلہو دیوید دینا چی دل ترد واپس علم کی بابن وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى بن ايوب قال سمعت ابا زرعه عن ابي زرعه بن عمرو يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله بيقول لا تفرقن عن بين ندی جدا کی د بیعنا الا ان تراب مگر فرزاون گئی سرا اور کام کی سری یو پلے پیسی اور کی بل پلے خرسو دشے اور کو نو پرزاون گئی دی دیو بل جدا شی فناراز گئینا هذا حديث غريب وبه قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا اختيار ورثه يوزندار باندشي تبادر بيعه فصد بيعنا باندشی تے اختیار ورکو پسد بیعنا یو باندشی نبی ریح السلام پر آغلو بیع روکا نظر اللہ حبیب ورطوی تال اختیار دے چی سو احبا بیع فس حکے نو دیر امودا پس دا باند شیرا اوی دا بیع فس حکو نظر اللہ حبیبی بس پس حکا ویدا حدیث یو قاعده کلیه نه چرته دې دا څه کوي شه دې دې رم د پس درازي بیا دې واپس کوي دا د الله حدیث د جو او د صحا باندې دلالت کوي چاو دې دا په ګورو سوچي ورته چې خو حدیث دې ترازي او پس تکه خدا قاعده کلیه یا قانون کلیه بیان کوي ودا الله حبيب يولو صحا او دني جود نهرا دا قاعده کلیه بلکې استهبابي حکم د جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام دی طرفنا باب ما جاء في من يخدع في البيع باب په بیان دا شاکی چراغلی دی جاہدو کا کولشی پا بے آتی فبیہی قال حدثنا یوسف محمد البصری قال حدثنا بلالا ابن عبدالعلا عن سعید القتاد عن آنس رضی اللہ عنہ ان رجلا چبیشک و شرید کان فی عقدته ضعف دا غفرایا پا نظر کی کمزوری وا ضعیف العقل او دا حبان ابن منقذ دے رضی اللہ عنہ ددتا دی رایا عقل کی کمزوری وا وکانا یبارعو او دگلین دین کونو وان اهله رشت اهل ده اتاو راغو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفقالو ان فرمائیو یا اللہ رسول احجن علیه تدبندی زلگوا او دید دیلین دینا تصرفنا منعکا ناغ نبی علیہ السلام رو تفناو منیکو فقال رسول اللہ اغلی قربان انی لا اصبر عن البیع زد خرسون و غستون صبر نشن کولی مدى اللہ حبیب ورطوی دا بایعتا کلچی تلی امنن کے فقلوا ها و ها برابر و برابر ولا خلابتا او دوکا برک دین کی نشد کدین خطور نصیحت تے دا اللہ حبیب ورطدا سوئی چدا سوائے دی صحابی پہ باسی طریقہ و خیلا دی حدیث میں امام مالک رحمت اللہ لے ایلا خلا مانا دوکہ کو گرنی زبر دیع کون خود دی خبر خیال بکے چی دوکہ بنی کہ دوکہ نماتا من واپسی اختیار امام مالک رحم الله وی مغبون آغا چاہتا ہوئی جد آغا قلب نقصان میدی کی آغا تا اختیار حاصل لے ایک او صحیح پا عقل کس فطور دے بلکل پاگل او لیوانے ملے او یو مغبون ویچا سرے دوکا کی نویدت خیار حاصل لے جمہور فقہاوی چی خیار ثابت لے درہنا فو مسلکم لے درہنا فو مسلکم لے اباد علماء وکری چې باب دې صحابي حبان ابن منقذ رضی الله عنه خصوصیت دې دا حکم عام نه وی فقل لا خلابا وقل لی الخيار ثلاثه ايام وی دا خيار شرط ذکر مستدرک حاکم کی دی حدیث کی دال فا زمراغنی ویچت سنین دین کے فقل والا خلابا وردو کبنی او مال ودری رضی اختیار میں مال ودری رضی اختیار میں حدیث آنس حدیث حسن صحیح غریب والعمل على هذا الحديث عمل قد حدیثین لبعض اهل العلم فنید بعض علماء وقالوا دیوائی الحجر على الرجل الحر بندیس پسوی ازاق قبیع و شراکی دادے داتا نزعیف العقل کلچ و کمزور و قنوالوی فدب بندیس لگئی عقل کی کمزوری سبب ابو نقصان کیا بچارا نقصان ور کی نو قاضی او بادشاہ او خلیفہ وقت فدی سیوا د بیع شرا بندیز لگئی دا قوم امام محمد او امام صاحب رحم الله ولم ير بعضهم اباب علماء دانی نے یہ حجر علی الحر البالغ چې بندیز دی لگی دیشی پیوزاد بالغ بانی باب ما جاء في المصرات دا مصرات اسمی افول لید تصریت ارنا او مصرات غوثی غواب گڑی توئی چه آغی پا غلام دا کی بھئی پریدی چه دا غطخ کاری چه خرسے کی دا کوسن بازی دا سکے یدری وقت غرام نیخا او گڑا ملشی چیارا سوکی دغتی دوکا کی تی ندا مسئلہ درتا ذکر کئی دیتا وئی حدیث مصرات سورا دیتا کی پئی بنکڑی چراغی را غلام دا و تیون غرس کاری او قطن کے اوئی شردی کے خوبڑے پھئی و بهی قرحت سنا ابو قریم قرحت سنا و کیون حماد ابن سلمان محمد ابن زیاد انا بیر حریرت رضی اللہ عنہ یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اشترا چاچوان است مصراتن یو زناور مصرات چی سور رضی دارو غلام دا کی پیج مشیوی او رضی دا خدرل پی تک فهو بالخیار ندلر با اختیار ویدا حل بها کلی چولشی نگو انش کفحش و نبس کل شیر استے وامی خدر بیجیش و انشا کفحش رب آرد دی کی و رب ماہا سان من تمرن واپس دی کی دی سر اصواد تجرنا جکتا پئی چولش نغی استعمال کر نیو وقت دو چی دا پئی استعمال کری داغی پا بدل کی حدیث کی ویلی اصواد تجر دی ورکی اب اس واپس دی جکتا سر دوکاو تگیش اب دی باپ کی حدیث دی رانس رضی اللہ عنہ رضی اللہ رجل دا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بھی قرآت سنا محمد ابن بشار قرآت سنا ابو عامر قرآت سنا قرآت ابن خالد ان محمد ابن سیرین رحمهم اللہ نبی حضرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشترا مصراتا چاچوا وسدا سګل ویجاو ها چپاوی په غلام د کی په جمع شو بدل اختیار دې درې راځي او دې ګوري فین رب ها کو واپس کول رب ما سوام من فام واپس دې دې سره او سواد سوام نا لا سمرا ا لا سمرا چدا بغنم نوی امانا گو لا سمرا ایلا بر دا بغنم نی هر حدیث حسن صحیح آمل قدی حدیج پنیز دا اصحاب زم دیر امام شافی امام احمد امام صحاب رحم اللہ عمدے دائی دی حدیث بانی قدی ترتیب امبر کھڑے بعد امبر سلاسو مسلک دی دا حدیث موافق اډېر کسمره فوج حاصل کړي خو بس حدیث کرا غوړي دي درې ورځې پس واپس کوي درې ورځې مغامې خلشري یو ساعت جوړي به واپس کی احناف علماء چې نه دی رسول کی ته اختیار نشته چې هغه دې داګړو دې واپس کی البته مشتری رسول کې رجوع بن نقصان کولې شي دے رجوع دے نقصان کولے شی ندا حدیث صحیح دلیل دتا علم سلاسو باب عما جا فی شراط زہر دابت اندر بیعی باب دے پا بیان داغتی چراونی شرکول د سورلی د شاد زناور سورلی هندل به په وخت د خرصون او غستو کې یو شیر خرص او غدوی زوت تردید کوي زم و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيل زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه باع عاشد خرسلو په نبی رسول الله بعيرا واشترى ظهره الى اهله او شرطي وسرلي غاي تر اهل ويتر مدني پور د کشور سره هر حديث صحيح ادي کی دلیل دی چې یو شر خرسه خو سرلي په کې مستثنا کې دا دی جمهور اهل علم قول امام مالک رحم اللہ و جید دی خوچی مسافت نزدی او دی نزدی حد او دری رجی امام شافعی امام ابو حنیفہ رحم اللہ دانو علماء چی دا جید نبی که مسافت لگوی او کڑیوی او دیکا حدیث دلید نیولئی نها عن بیعن و شرطن او دیکا چدا واقعات واقصت عینن دایو واقع خاص دا ندایو عام قائدہ و قانون نرے کب علماء چه وی چه دا اسی سید دنیا حدیث دلیل لے نهان بیعن و شرط وی منک الى اللہ حبیب دا بیعی و دا شرطنا قباد علماء دا شرط مبارک ہوئی چیو دا سی شرط دے چیاغد تقاضا با بیعن خلاف دے او یو اغا شرط چیاغا مناسب وی یو اغا شرط چیاغا مناسب وی یو اغا شرط چیاغا مناسب وی ندلتا علماء دائی علماء سے سو جیبو یا ایدادا سی شرط دے چی داد مقتضاد بیعی سر مناسب دے بلدہ حدیث صحیح دے او حدیث دن نہیں چی کم مخی تیر شیخ نحام دین و شرط انبائی کے بارے علماء سے مقال کرے او حدیث دن نہیں عن السنیا اغم بعض علماء قرادا حدیث شیخین ان ذکر کرے هذا حدیث حسن سیون وقد روی من غیر وجه عن جابر او من قدیر تنیز دباد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا یرون الشرط جائزا دیمین شرط جائز فبیعکی اذا کان شرطا واحدا چکل یو شرط بی او ایک دوئی نبیا بنی نحام دین و شرط ہے او دا قول امام احمد و امام ساق رحم اللہ لے اباد علماء رحمهم اللہ چلا یجوز الشرط فی البیع ندج شرط بیعکی ولا تم البیع اذا کان فیه شرط دیو این تامیگی آبیع چیغی کی شرط بی او دا مختزاد بیع من خلاف بی دا مختزاد بیع من خلاف بی او اگر بس کتیر چی مختزاد بیع من خلاف بسن گوی اے زنی وحیدا کی شرط بی چی دا بائی پا کی فائدہ آیا مشتری پا کی فائدہ آیا باب الانتفاع بالرهن فغان شي फायदा استر څنګه یو شي تا پر غان کې هو نو پدې شي مرهون फायदा استر څنګه دي وبه قال حدثنا ابو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهر يركب سوار ليبان وسوار لكي بيشي إذا كان مرهونا شكرتا فرسا سوار لكي بيشي حسد اوخد ولبن الدر يشرب او غفر دسکلیشی لنگ غا گرد ازا میخا اخر اذا کانا مرهونا کلس را گانا شوی وعلالذی پاکس یرکب چی سورلی کئی رسرم قیس کی نفقتوهو نفقت دی گئی دیا میا بدی را دی دیوار آلی خدمت کئی هذا حديث حسن صحيح بعد بعض ائمة مسلک ده لکه امام احمد و امام اسحاق رحمهم الله دای وی مرتهن به دې غاڼه شینا فائدہ اوسې چې په سوړلې او په لښونو د پوه وسلو پاندازو ده نفقی ادین ایلاو قبول شی فیدن شی اغسطه بعد دی ایمو مسلک ده لانا ریفو ویمن پی جندا مرکوم دا حدیث آمیر شعبینا انبی حریرہ وقدر وغیر واحدنا دا حدیث ان اللہ مشن بی صالح انبی حریرہ تنی اللہ عنہ موقوفا آمن قدید قدید باب اہل علم شدا قول امام احمد و امام ساق رحم اللہ ابار علماء لا لیسن و ینتفعا نبی جید لرچ فیدوالی من الرحم دگانی نفسشی داد جمہور مسلک دے جمہور علماء داوی فیدن شیخت دے دا قوم دا جمهور از دی دلیل دی لا یغلق الرحم من صاحبه اللذی رحمه له غرمه وعليه غرمه دا جمهور لما قدیل چه دا گانشی وشی نبا اس کسم فائده نالی دا جمهور لما مسلک دی پیو حال کی جائز ادا نسورلی نپیس کر نتائیو ہر قرق چی فائدر آتا گیدہ سد دے دا غوغه دلیل کل قرض جرا نفن فور با دا په دې باب کې دوه علما کرامو مسلکونو باب ما جا فی شرع الخلافت و فیها ذهب و خرج باب دې په بیان دا چې چرغنی فی شرع الخلافت باب استود یو هار کی چې په دې کې سرزر دی وخرج او نور په کیسه مشکلی دی مرای مرای دی دا ته په پیسو علی ندری څنګه مساله په دې قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليسون بن شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر ويغسر ما قرزد غزو خيبر كلابة يوهار باسم عشر دينارا فايت دول الدينار وفيها باب وقضيهار كسر زر وخرج نوس مري مري ففصلتهما نما جدا كلا مري وسر زر وجدت في اكثر من 12 دينارا نمام من پاره کې زیات د 12 دینارنا نذا ذکرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبره مې ذکر کړې وه نبی رسول الله ته فقال لا تباع حتى تفضل دا باندې شي خرڅونه پر دې چې دا ګډا کړې شي ورا مساله کې د ائمه کرامو مذاهب دي سوچ ورکوي امام شافعي رحم الله او چې یو شی د سپه کې سرور دی او سپه کې غیر د سرور نه مرکب دي نددي به عام هر سور پر سرور په واسه کې او جهز دي ترسو چې د سر زل بغیر سروزر نه جدا کړی وي زکه دا سر زل د اموال ربوی او ندی ندی کې د ربا او د سود احتمال شته سر زل د جدا کړو دا برابر په برابر خرج کړي ابي نه علاوه حضور شه په خپل خرج ته کې کني نه به خرج ناو یا مرکب ابو عزیز نے پوچھے کہ کنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ رحمت ہوئی چی دو جدا کل ضرورت نشتا البتو بگورے چی دی حال کی دسرو در مقدار سو رہے خطا عمر حضی تلو دسرو در حال چی پکم سرو علی ہے توجہ مولا ندا سرو در شتکم ورکے دا ہار مقابلہ کتاب دا غسرون سیوائی چکم پا ہار کی نو چکم برابر پر برابر دیا بسرو در بسرو در مقابلہ کیشی او دا کم جتا سیوائی ورکن ندا پا ہار کی دسرو در اللہ نوسی دا دے عوض بشی کتولی شوئی وردی پر او گرئی اے یو حار دے او پیزو تولی سونا گا پکی نور پکی مرائی مرائی اوز دا کتالی خو پشتک تولی سونے آلے نا اگا پیزو دے پیزو بو قابلہ کشوی کرا او دا یو سونا دا حار کے اگا نور مرائی مرائی او خواہشو او ناوی مقابلہ کشوی محنا قولا با با جائز کی امام شجوه ملاو دسرا با با جائز نوی دسرا با با جائز نوی دیکھ دستا دا مذاہب ذکر کری وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يونس المبارك عن ابي شجاع سيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح عمل قدير قدير بعض اهل علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم نورنا لم يروا اي بعدين من شخص ذكر السيف السيف محلل اغا تورا سدا پسرو زرو محلل محلل بالفضة پسرو سبینو زرو او من فقطن یا کمر بند مفززتن دا اسم اقول دے دے تقزیزنا چپاوی دے زرم رسولی او مثل آیا او اقمثل دے دے دراہم و دراہم حتی یمیزا و یفصلا علا بخرسولشی جدا جدا جدا کریشی او اقوم دے دے مبارک دے امام شاکی دے امام احمد دے ساکر نوم اللہ نے ندائی دے سرع بخرسول درسلی وکد رحص بعد اہل العلم اجازت ورکن اے بعض علماء اکر اکر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور ناق او دغه مرغه هغه سره زر چې ځان له جدا دي دا به ډېر دا سره نه چې کوم په دې هار کې دا به مرغه دي ان دا هغه نکړې چې دا به بیا درست وي خو څه څه مساله وصلى الله تعالی علی خیر خلقه